เพื่อนคนหนึ่งเขาได้หมาลูกหมามาน่ารักเลยคงจะสีขาวนะก็เลยตั้งชื่อว่าโลตัสแปลว่าดอกบัวมันอายุได้แค่2เดือนนะก็เป็นโรคลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงเจ็บปวดมากนะก็ไปหาหมอสัตวแพทย์หมอก็บอกว่าโอกาสรอดมีแค่ 10% ก็พูดง่ายคือว่าโอกาสตายนี่ 90% หมอก็ถามว่ามันรักษาไม่ได้หรอกอยากจะช่วยให้มันไปอย่างสงบไหมคือฉีดยาให้มันไปอย่างสงบเพื่อนนี่ก็เคยเลี้ยงหมามาแล้วก็ตายเพราะไอ้โรคลำไส้อักเสบมาแล้วนะเห็นมันอาเจียนทรมานท้องร่วงเห็นมันตายแล้วก็รู้สึกว่ามันทรมานมากใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าให้หมามันไปอย่างสงบไม่ทรมานก็ดีเหมือนกันนะแต่ใจหนึ่งเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าเขาก็เคยไปอบรมมาเรื่องการเผชิญความตายสงบนะอาตมาเคยจัดอบรมให้เขาในการอบรมนั้นก็มีการสอนเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ตายสงบเขาก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ฉีดยาให้หมาตายไปนี่มันไม่น่าจะดีนะคือนอกจากผิดศีลแล้วเป็นปฏิบัติแล้วก็มันก็อาจจะไม่ได้มีความตั้งใจหรือความปรารถนาของหมาก็ได้คือเขาคิดว่าหมาก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันนะว่าจะตายหรือจะอยู่เขาก็เลยตัดสินใจว่าไม่ฉีดยาให้มันตายดีกว่าเขาจะอยู่กับมันจนนาทีสุดท้ายแล้วก็จะเอาวิชาที่เรียนมาเนี่ยใช้กับหมาก็คือช่วยให้หมาเนี่ยไปอย่างสงบเขาก็พาหมากลับบ้านแล้วก็อยู่กับมันไม่ได้ดูแลทางกายเท่าไหร่นะเพราะว่ารักษาไม่ได้แล้วดูแลทางใจดูแลยังไงเปิดเทปธรรมะให้ฟัง24ชั่วโมงเลยเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามันตายก็คงจะได้ฟังธรรมะจิตใจเป็นกุศลก็จะไปเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างแต่เขาไม่ได้ทำแค่นั้นนะเขาก็แผ่เมตตาให้กับหมามีการภาวนาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทองเลนเพื่อรับเอาความทุกข์ของหมามาไว้ที่ตัวเองอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติที่ได้ฝึกกันในการอบรมทั้งแผ่เมตตาให้หมาทั้งน้อมจิตรับเอาความทุกข์ของหมามาไว้ที่ตัวเองเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ความเจ็บปวดของหมาแล้วก็สวดมนต์ให้หมาดูแลเอาใจใส่มันอย่างดีนะทั้งนอนกับมันทั้งคุยกับมันหมาก็ทรมานนะแต่ว่าวันหนึ่งก็ผ่านไป2วันก็ผ่านไปไม่ตายวันที่3ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่า3วันอันตรายก็ดูแลกับมันอย่างนี้อีกนะจนครบ7วันปรากฏว่ามันไม่ตายนะทุกวันนี้มันก็ยังวิ่งเล่นนะเป็นหมาที่มีความสุขแล้วเขาก็ดีใจที่เขาตัดสินใจที่จะไม่ให้มันไปอย่างสงบหมายถึงฉีดยาให้มันไปอย่างสงบแล้วทุกวันนี้หมาตัวนี้ก็สนิทสนมกับเขามากนะเวลาเขาจะไปสวดมนต์หมาก็ตามไปด้วยบางทีก็ไปนั่งรอนะไปนั่งรอที่อาสนะนะเขาก็เลยสวดมนต์ทุกวันนี้สวดมนต์กับหมาตัวนี้โลตัสนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะปกติคนเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือหมาป่วยหนักเนี่ย รามักเลือกทางใดทางหนึ่งอันแรกคือว่าปล่อยให้มันตายอันที่สองคือว่าฉีดยาให้มันไปอย่างสงบอันนี้ก็เป็นทางสุดตรงสองทางนะคือปล่อยให้มันตายไปเพราะเห็นว่าไปฉีดยาให้มันเป็นบาปเป็นปาณาติบาตไม่ฉีดยาให้มันตายอย่างสงบแต่ก็ปล่อยให้มันตายแบบทรมานอันนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าสงสารมันอยากจะให้มันไปอย่างสงบก็ฉีดยาให้มันอันนี้ก็อาจจะช่วยลดความทรมานได้แต่ว่าก็อาจจะมีความไม่สบายใจว่าเป็นปาณาติบาตถึงแม้จะทำด้วยความปรารถนาดีนะก็เรียกว่าการุณยฆาต mercy killing การฆ่าด้วยความกรุณาก็มีคนใช้วิธีนี้เยอะนะกับหมากับสัตว์เลี้ยงที่รักไม่อยากเขาทรมานก็ฉีดยาเข้าไปแต่ว่ามันยังมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็คือว่าอยู่กับเขาไม่ใช่ทิ้งเขาไปไม่ใช่ปล่อยไปแล้วเลยแต่อยู่กับเขาจนนาทีสุดท้ายแล้วหมานี่ก็มีหรือสัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตจิตใจนะมันมีจิตใจบางทีการให้ความดูแลช่วยเหลือทางจิตใจก็ทำให้มันรอดได้เหมือนกันนะคนเรานี่มักจะไม่ค่อยคิดว่าหมานี่มันมีจิตใจที่จะรับรู้ความเมตตากรุณาของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความผูกพันมีความรักมันจริงๆนะก็สามารถจะทำให้มันรับรู้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าแม้กระทั่งหมาเนี่ยนะในการดูแลทางจิตใจก็สามารถจะช่วยได้แล้วกับคนล่ะบ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นคนเขาทรมานคนเจ็บคนป่วยเราก็มักจะมีทางเลือก2ทางก็คือว่าช่วยเขาเต็มที่เลยนะเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจฉีดยากระตุ้นความดันหัวใจแต่ตอนหลังก็รู้ว่าวิธีแบบนี้มันสร้างความทรมานให้กับคนไข้ก็เลยไม่ทำอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ถูกนะ2วิธีที่จริงมันจะมีทางสายกลางนะก็คือว่าอยู่กับเขาให้การดูแลทางจิตใจแก่เขาไอ้การรักษาไม่ได้แล้วแต่จิตใจยังดูแลได้ก็สามารถจะช่วยทำให้คนไปสงบได้เหมือนกันหรือว่ามันมีกรณีที่มักจะเกิดขึ้นกับแม่จำนวนมากคือว่าหมอตรวจทารกในครรภ์ก็บอกว่าเนี่ยเด็กที่เกิดมาเด็กถ้าคลอดออกมาเนี่ยจะพิการทางสมองนะจะอยู่ได้ไม่นานบ้างหรือว่าจะพิกลพิการบ้างจะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างลำบากบ้างแม่หลายคนหรือพ่อด้วยก็สงสารเด็กนะเกิดมาแล้วทรมานก็เลยตัดสินใจว่าทำแท้งนะทำแท้งด้วยความสงสารนะสงสารลูกนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอันนั้นก็ยังไม่น่าจะเป็นวิธีที่ถูกนะเพราะว่ามันก็เป็นการฆ่าอย่างหนึ่งมีแม่หลายคนเขาก็ยอมนะให้ลูกออกมาแล้วลูกก็มีปัญหาทางสมองจริงๆนะบางทีก็พิการแต่ว่าเขาดูแลอย่างดีเลยนะเขาดูแลใจใส่มันดูแลใจใส่เด็กเนี่ย24ชั่วโมงให้ความรักให้ความเอาใจใส่นะก็เรียกว่าลำบากทีเดียวแต่ปรากฏว่าพอเด็กโตขึ้นนะเด็กก็สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้เหมือนปกติบางทีก็เป็นเด็กที่ฉลาดด้วยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารบ้างมีปัญหาในการพูดบ้างแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วนะที่ไม่เอาเด็กออกหรือไม่ทำให้เด็กตายตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะเขาเชื่อว่าความรักเนี่ยมันสามารถจะช่วยเหลือเด็กได้ให้ความรักกับเขาแต่มันต้องทุ่มเทมากนะบางคนพ่อทิ้งเลยซ้ำนะแต่ว่าแม่อยู่กับลูกคนเดียวแม่ก็เอาใจใส่ดูแลเต็มที่เด็กก็รอดมาได้นั้นเด็กก็สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือน คนปกติได้อาจจะลำบากลำบนหน่อยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนะอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วเด็กไม่ใช่เด็กเป็นสาวชาวไต้หวันที่พิการสมองพิการทางสมองพูดไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้แต่ว่ามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนคนทั่วไปบอกว่าเขาเรียนจนจบปริญญาเอกนะจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อในอเมริกามากคือ UCLA ก็มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสคนไทยก็ไปเรียนที่นั่นเยอะนะเพราะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอันเด็กคนนี้นี่ถ้าตอนอยู่ในท้องถ้าไปให้หมอวินิจฉัยเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนหมอคงจะบอกว่าออกมาแล้วคงจะลำบากนะอาจจะแนะนำให้ทำแท้งแต่สมัยนั้นวิทยาการคงจะไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนั้นนะแม่ก็ไม่รู้ละลูกเกิดในท้องก็ช่วยเขาให้เขาคลอดออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่น่าคิดมากสำหรับคนที่เจอปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะเช่นหมากำลังจะตายจะทำยังไงดีจะให้เขาตายแบบทรมานหรือว่าจะทำการุญยฆาตหรือว่าลูกที่อยู่ในท้องนี่พิกลพิการจะให้เขาออกมาแล้วใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างลำบากหรือว่าจะช่วยเขาให้ไปอย่างสงบโดยที่ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานในโลกนี้ที่จริงมันไม่ได้มีแค่สองทางมันมีทางที่สามด้วยนะก็คือว่าการที่ทำให้เขาการดูแลเขาด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความเอาใจใส่แล้วคนพวกนี้นี่เขารับรู้ได้นะเพียงแต่ว่าเขาบางทีก็สื่อสารลำบากอันนี้พูดหมายถึงคนนะเด็กบางคนนี่ก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเขามีแต่ร่างกายแต่จิตใจเขาไม่มีแล้วเหมือนกับเด็กปัญญาอ่อนพูดอะไรไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอหาวิธีสื่อสารดีๆนี่เขากลับบอกให้เรารู้ว่าเขาเหมือนคนปกตินะอย่างมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับเด็กปัญญาอ่อนนะในอเมริกาพูดแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ว่าพอเด็กเนี่ยเขาแต่พ่อก็ยังสอนลูกเหมือนปกตินะก็ไม่รู้ว่าลูกรู้บ้างรู้แค่ไหนแต่วันหนึ่งลูกเนี่ยเขาไปจิ้มข้อความทางคอมพิวเตอร์จิ้มตัวอักษรเพราะว่าเด็กนี่เขารู้ภาษาเลยนะและเขาสามารถที่จะสื่อสารเป็นคำพูดผ่านคอมพิวเตอร์ได้พ่อแม่ก็ต้องมารู้ว่าลูกเรารู้ภาษาคนนะรู้ยังไงก็รู้จากการที่อ่านข้อความจากคอมพิวเตอร์ที่เขากดแต่ก่อนนี่ไม่รู้นะเพราะว่ามันสื่อสารกันไม่ได้ก็เลยรู้ว่าลูกเรานี่มีหัวจิตหัวใจเหมือนคนทั่วไปเลยแต่พูดไม่ได้อาจจะมีอารมณ์รุนแรงบ้างการภาษาคนเจ็บคนป่วยแต่ว่าความรู้สึกนี่คิดเหมือนคนทั่วไปเขาดีใจมากเลยว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กับลูกมาตลอด10 กว่าปีนี้ไม่สูญเปล่าความรักของพ่อแม่สามารถทำให้ลูกเติบโตในทางสติปัญญาได้แม้ว่าการพูดการจาการสื่อสารการเดินเหินทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่น่าจะเป็นทางเลือกให้คนที่กำลังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นที่ว่างแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขอให้ท่านผู้ที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันกาเฟปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเมื่อพระจันทร์ในวันเต็มมณีโชติรโสยะธาYou're good. วาทังอัสสะนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสิวกังคืออายุวันนาสุขภลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ตรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะสุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาวุตานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาคตีภวันตุเต ทิสังขโยนิโสปิตปาตังปฏิเสวามิ เนวาทวายะนมัตตายะนมัญชนายะนิพุทธนายะยะวะเทวายมัสกายะสติปิยายะปนายะวิหิงสุปรัตติยะธัมมจริยานุภาหายะอิติปุราณัญจะเวทนังปฏิอังคามินะวัญจะเวทนังสัพพะเทสามิยะตระจะเมภวิสติอนวาจตา